I to nam zarzucają, kurwa, że odeszliśmy od konwencji prawdziwego hip-hopu? My? FATM skład jest zawsze blisko prawdziwego hip-hopu, tak? Zapamiętaj to, kurwa. DNA. Daj te bębny. Woo! Właśnie tak. Kobra, Rafi. Na żywo z miasta grzechu. Posłuchaj, ej. Z miłości do klasyków, my bez plastiku. Cały czas Fata M płynie flow z głośników. To prawdziwy hip-hop dla miłośników i znawców. I przez to właśnie brzmienie oni w nas widzą zbawców. Mogę być Bogiem, jeśli chcesz tego serio, i pokazać tobie rap z pozaziemską energią. Klasycznie, bo tylko taki rap ma power. I pierdolę tych, którzy tu odpierdalają hałę. W obronie tej muzyki jestem gotów oddać życie. Nie chcę, by ktokolwiek nazwał moją płytę kiczem. To jest klasyk dla ulic tego pieprzonego miasta, gdzie żaden z odbiorców nie pozwoli ci na false start. Tworzymy rap według starej szkoły zasad. To boom bap forever, oto ciężko w tych czasach, gdzie króluje pokolenie step up. Choć to nie PRL, to dobrych płyt wciąż nie ma w sklepach. W czasach, gdy bębny nie dudnią jak trzeba. W czasach, gdy rap jest produktem na sprzedaż. W czasach, gdy rap niemal zniknął z ulic. Kilku MC walczy o to, by do końca się nie skurwił. W czasach, gdy bębny nie dudnią jak trzeba. W czasach, gdy rap jest produktem na sprzedaż. Cięte sample jak szarma tu, jebać klap teraz. Mocny werbel, że aż puszcza zwieracz. Ze mną DJ, prawdziwy DJ wie co jest dobre. I MC, a MC plus DJ to już komplet. Jak gangsta, mamy tu pełne magazynki. Jest pewne, że zawsze gramy fair wobec muzyki. Wciąż niezmiennie, klasycznie, po staremu. Wyrabiamy swą pozycję właśnie dzięki temu, że robimy coś, o czym inni zapomnieli. Nasz hip-hop często brzmi jak ten w 9-4. Nagrywam z ludźmi, którzy znają ten temat, dla których rap nie zaczął się od drugiej płyty Game'a. Nagrywam z tymi, którzy znają to od podstaw. Młodymi, co sięgali po to wstecz, rap to piątka. Nie znasz klasyki, to nie tykaj majków i posłuchaj rapu choćby z czasów pierwszych utangów. W czasach, gdy bębny nie dudnią jak trzeba. W czasach, gdy rap jest produktem na sprzedaż. W czasach, gdy rap niemal zniknął z ulic. Kilku MC walczy o to, by do końca się nie skurwił. W czasach, gdy bębny nie dudnią jak trzeba. W czasach, gdy rap jest produktem na sprzedaż. W czasach, gdy rap niemal zniknął z ulic. Kilku MC walczy o to, by do końca się nie skurwił. Oto ja, a to ta gra, która trwa jak saga. Jak huragan, który jeszcze się wzmaga. Muzyka pomaga układać bałagan. Klasyka z głośnika, wtedy siadam i czuję ciar jak cira, gdy klasyczny leci rap. Gdy wiązam kabitu i sylab, czas umila. Taki jak MC Ren czy Big Daddy Kane. Nie słyszałeś? Nie lub sceny, weź to zmień. Włącz to sobie, niech w uszach zagra tobie. I BMP, Ice-T, Mob Deep, świętej pamięci Tupac czy Eazy-E. Utęga wśród nich kiedyś ODB, Run DMC, Bontax and Harmony, M.O.P, DJ Quick, Billet Cheat, N.W.A, Greg, Max, Lee, Greek, czy też Ice Cube, Mac, Ten, Dubsy. Nie mogłem skończyć jak zacząłem wymieniać. A ty, młody, otwierasz oczy ze zdziwienia? Trzeba znać klasykę, słuchać jej do znudzenia. A ten kawałek nagrany jest dla jej uczczenia. W czasach, gdy bębny nie dudnią jak trzeba. W czasach, gdy rap jest produktem na sprzedaż. W czasach, gdy rap niemal zniknął z ulic. Kilku MC walczy o to, by do końca się nie skurwił. W czasach, gdy bębny nie dudnią jak trzeba. W czasach, gdy rap jest produktem na sprzedaż. W czasach, gdy rap niemal zniknął z ulic. Kilku MC walczy o to, by do końca się nie skurwił.